meyvesi tanıdı be. Ağacı mübarek var. Ağacı mübarek böyle. Yani ayet-i kerimeyle şecere-i mübarek. Hadis ayette böyle. Mübarek ağaçtan böyle. Zeytinyağı masa yapıyorsa muhteremler şişlik önleri böyle. Ayak şişkinlik önleri böyle. Şişkinlik ayak onlara böyle. Eklemleri de böyle esneklik verir. Bir de kaslar güçleniyor. Masaj yapılınca, zeytinyağlı bey. Hafif olunca cilt yumuşar, parlar. Bir de saçın dibine sürülürse, başının saçın dibine ama dibine sürülürse saçlar gürleşir. Bir de saç dökülmesi önder. Yani saç dökülen kişi ne yapacak? Başında saçların dibine birini söylerse saç dökülmesi önder bunları da. Bir de kına ile beraber karıştırılırsa muhtemelenler. Ve bunu çok böyle yani kişiye tavsiye ettim böyle. Gözümde gördüm bu şekilde böylece böyle. Yanıklara karşı muhtemelenler. Yani yanıklara karşı zeytinyağı kına ile karıştırılıp sürülürse yanı tedavi eder, iz bırakmaz. Yani genel yanıklarda iz kalır sonunda. İz kalır. Zeytinyağı bunu bırakmıyor muhtemelen. Ve gözle gördüm onları böyle. Bir de kaşıntıları, egzama iyi gelir böyle. Kaşıntı alır, egzama da iyi gelir böyle. Zeytinyağı sürülürse bu şekilde. Bir de zeytin de protein de boldur. Biraz çocuklara yemek lazım zeytin, protein. Çünkü hücrelerin temel yapısı protein muhtemelen böyle. Proteindir. Protein de azottandır onda. Gaz var, azot gazı var. O da onun şeydi böyle. Sonra fosfor, kalsiyum eşit oranında bunda. Fosfor ve kalsiyum muhtemelen böyle. Şimdi kalsiyum beden bütün kemikte, dişler kalsiyum bağlı böyle. Kaplum var mesela, kabuklu hep kalsiyum bunlar bağlı. Kuşların gagaları ona bağlı böylece. Yalnız kalsiyumla fosforun eşit olması olması gerekiyor kanda bu herhalde böyle. İşte bu zeytinyağında ikisi eşit oranda. Yine zeytin yani zeytin olarak kan şekerini düzenliyor. Kan şekerini de böyle düzenliyor. Ne düzenliyor? Düşükse, şeker düşmüşse çıkarır normal ama. Fazla böyle. Yüksekse indiriyorlar, düzenliyorlar böyle. Yani şeker hapı kullanmaktansa böyle, bakın zeytinyağı böyle. Şimdi E vitamini bol, zeytinyağın E vitamini muhtemelen, E vitamini. Gerçekte her sıvıda var bu E vitamini. Ondan en faydalı insanlar ama böyle. E vitamini ısıya gelmez, ışığa da gelmez böyle. Mesela raflarda, marketlerde, Işıkta güneş alın yerde olsun, ev vitamini ölür orada böyle. Bir şey kalmaz mı böyle? Ev vitamini karanlık yeri sever, ısıya gelmez böylece. Şimdi sıvı yağlar, kızartma olsun, yemek olsun tabii, kaynaya kaynaya olur böyle, ev vitamini kalmıyor da böyle. Ama zeytinyağı her anda böyle çiğ yendiği için ev vitamini tam doğal olarak almış oluyor be. Almış oluyor böyle böyle. Bir de zeytinyağı yemekte bile fazla kaybetmiyor kendisini, ısınsa bile muhtemelen böyle. Ama en iyisini de yemekte bir yaparken böyle, sonunda koyamaz zeytinyağını muhtemelen böyle. Böyle yaparım yemek yaparken, yani suda açtan pişiririm onları böyle, indireceğim zamanlar, o zaman zeytinyağını ilave eden kimse böylece. O zaman kaybetmiyor E vitamini böyle. E vitamini bir de, prostatı kontrol altında tutar, prostatı muhtemelen. Kataraktı böyle kontrol altında tutar. Bir de hanımlarda eğer düşük oluyorsa kadınlarda böyle E vitamini noksanı ele geliyorlar. Düşük halde muhtemelen. E vitamini aldığı mı? Önüne düşük oraya böyle onlara. Bunların tabii çok şeyleri daha var bunların böylece. Fakat sıvına durursak diğer şeylere sıra gelmez tabi. Mevlam buyuruyor ve Tur-i Sinine. Tur dağına. Sinin da anlamına geliyor. Eski İbrani dilinde.

mislü makane yapalı ma yamelü mukimmen sahihan. Hadis-i Şerif Buhari'de. Bir insan hastalansa, yaşlansa, yatağa bağlı olsa, akıl artık gelişmesi bile böylece, o kişinin amel defteri devamı yazılıyor. Mislü makane yamelü mukimmen sahihan. Kişi böyle saatliyken, gençken nasıl yapıyorsa hani yapmış gibi sevap yazılıyor yoktur. Şimdi yoktur böyle. Bu biraz aşağı bunun işte böyle. Şimdi bir insan eğer gençliğinde namaza başlamışsa gençliğinde orucunu tutuyor, namazı kılıyor, Allah yoluna cihadını yapıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, din sohbetine gidiyor, din yoluna çalışıyor böyle. Kişi böyle. Yaşlandı. Hastalandı, ferişte olabilir insan, yatağa bağlı insan mesela böylece, yapamıyor. Bu sefer ne oluyor? Yapmış gibi ona sebep yazılmıyor. Yapıyor böyle. Böyle böyle. Yapmış gibi. Hatta çok yaşlı bir kişinin aklı ermese, mesela namazda aklı ermiyor. Derler bazı mesela işte hep durma namaz kılıyor, vakitleri bilmiyor. Bazı kıbleye tam dönmüyor da onu dokunmamıyor tabii böyle bakmıyor. O nasıl kılarsa kılsın, yatsın, kalsın, nasıl kılarsa kılsın, ne oluyor? Eğer gençliğine bakan baba, eğer genç namaza başlamışsa ama zaman namazı bile kılıyorsa aynı sevabı devam ediyor tabii böyle. Yani abdest olmayabilir icabına bilmez mi tabii böyle. Abdest olmasını bilmez. Abdestini kaçırmıştır, şu olmuştur. Onlar aklı yemez onlara böylece. Rastgele nasıl kılarsa kılsın, onun hesabı devam ediyor. Allah korusun, bir insan gençliği İslam'dan uzak, Kur'an'dan uzak mı? Dini yaşamıyor, namaz kılmıyor. Son zamanları namaza başlamış ama az bir zaman namaz kılmış derken burama döneme gelmiyor. Artık yapamıyor. Ne oldu? Bu sebepten mahrum kalıyor. Yani gençlikte demek yapmak çok yapılmıyor. Yani ileri yaparım değil, genç yapmak gerekiyor. Yapmak gerekiyor. Mesela diyelim ki bir insan gençliğinde namazın devamlı cemaate gidiyor. Üşenmiyor, cemaate gidiyor. Bir de 20 dakika fazla. Yani 20 dakika namazı kılmışlar. Hastane gidemiyor şimdi böyle. Evinde kılıyor, gidemiyor camiye, o zaman veriyor onu böyle. Daha önce gittiği için. Bu istisnai münkati anlamına göre. Şimdi gelelim istisnai müttasıl. Ona göre bu şekilde. İnsanın Mevlam buyuruyor, en güzel yarattım böyle. Onu sonra indirdim, en aşağısına çevirdim. Bu nedir? Cehennem çukuru muhtemelen böyle. Yani bir insan İslam'dan uzaksa böyle, hatta bunlara karşı Allah korusun, bu ne oluyor? Rabbim en güzel şeyi yarattığı halde şükürle nankörlük ediyor muhtemelen böyle. Ediyor böylece. Şimdi dünyada tabii görürüz bunları. En güzeli otururlar. Lüks, konforlu dairelerde muhtemelen. Alt tarafında somut arabaları. Evde yemek yemezler muhtemelen. Bir arabasına filan lokantaya gidelim yemek yemeye. Tatile filan otelere gidelim. Filan yere çay içmeye gidelim beraber. Bu azam en güzel yaşarlar bu şekilde. Ama son durumların bir Allah korusun böyle. Cehennem çukur muhtemelen böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor. Mürsel Suresi'nde Kulü ve temettü kalilem ben. Kulü ve temettü kalilem. İnneki mücmûn. Yiyin bakalım, yiyin bakalım. Ve temettü faydan bakın dünyanın nimetlerinden. En güzel giysilere giy. En lüks arabaya bin. En konforlu apartmanda otur. Ondan sonra en güzel şeyleri ye böyle. Pastanede şu en güzel şeyleri ye böyle. Ama ne kadar? Kalilen az bir zaman için böyle. Kısa zaman için böyle. Sizler mücrimlersin böyle. Allah korusun böyle. İlleliz amı yamırsa ancak iman edenler,

Dediğim aşık oldu böyle. Cennet hakkında istene verse anı bana sene gerek oldu. Bak böyle. Cennet böyle böyle. İstene verse anı. Cennet istene ver. Bana seni gerek. Seni. Aşık. Allah için. Allah. Vallahi muhteremler. Allah için cennet çok tatlı muhteremler böyle. Millet tatlı muhteremler. Allah için muhteremler. Yani gün ortada bir tatsa mı diyor? Yani. Aşkı tatsa göre, Allah aşkını tatsa mı diyor böyle? Hutbaya iki insan girebilirse, kişi bir Allah diyebilirsek, derecel gün diyebilirsek, yani cennet hiç kalmıyor böyle böyle. Onun cennette bile cemalullah olunca cennet olacak sanırım, cennet olacak böyle böyle. Olacak böyle. İşte amel-i salihinde başına ne geliyor böyle? Beş hareket namazı diyor. Namaz nedir? Namaz dinin direği, imanın da alameti muhtemelen böyle. Alameti böyle böyle. Şimdi bir ulema buyuruyor muhtemelen böyle, Allah dostuna biri buyuruyor böyle. Abdest, namazın anahtarı. Namaz, cennetin anahtarı. Böyle. Yani anahtarı da namaz muhtemelen böyle. Yani kişi namazsız, anahtarı yok, alamadı. Efendim işte benim kalbim temiz. Sen kendi konuş. Kendi kendine. Şeytan gibi kendini beğenirsen değil mi? Ne dedi şeytan değil mi? Ben onu hayır etme Adem başlarına. Ben hayır mıyım? Ben onu hayır etme böyle. Ben onu üstüme Adem'den de böyle. Şeytan aleyhine mütevimler. Kalbim temiz şu bu diye böyle. Yok mütevim böyle. Abdest namazın anahtarı. Hatta adı şerif mütevim yani böyle. Adı şerif bu. Namazda cennet anahtarı mütevim böyle. Namaz böyle. Şimdi her anahtar açmıyor kapıyı mesela. Yalama olmuş anahtar, açılmış, şu bulmuş şekilde böylece. Orası dönüyor duruyor icabını orada. Dönüyor duruyor böyle böyle. Açmıyor kapıyı muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Anahtarın dişlerinde sağlam güzel olması gerekiyor. Anahtarın dişlerinde muhtemelen böyle ya. Nedir bunlar işte? Her dişi anahtarın namazın farzları muhtemelen böyle. Farzları muhtemelen böyle. Yani farzları böyle. Rükû, secdesi değil mi? Ne demek secde ne demek? Secde. Birçok anlamını değil mi? Allah sana kul secdeye atıyor, atıyor kendisine muhtemelen. Aşkı geliyor kuluna. Ne diyor? Allahu Ekber. En büyük ses Allah'ım diye vurtulmuş böyle. Atıyor kendisine secdeye kuluna böyle. Felüm evcün gavri memnun. Bunlara cennette hiç kist olmayan nimetler bunlara böyle. Gavri memnun, gavri maktuin anlamına geliyor. Sonu sınır olmayan nimetler bunlara muhtemelen böyle. Cennette sonsuzluk alemi yaptılar. Cennet böyle. İnsan buna gider mesela bayram tatillerinde falan otellere. Yolda kaza oluyor, ölüm oluyor, arabası kaza geçiriyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, yorgunluk oluyor, yolda kalabalık izdiham oluyor, yolda bunalıyor. Üç gün otele kalacak, beş gün otele kalacak. Muhtemelen böyle. Cennete gitmek için niye katamıyoruz bu zahmetlere? Muhtemelen böyle. Yani her sene bayram tatili mutlaka ölüm oluyor muhtemelen böyle. Yüzü buluyor böyle. Yaralı çok. Yani sakat kalan var muhtemelen böyle. Kişi ne yapıyor? Bunu kişi bildiği halde ölme ihtimali var. Çünkü istediğin kadar tedbir ol, tedbirini al ama karşıya sana gelip çarpıyor. Alkolüşü bu da karşılıyor böyle. Kişi ne yapıyor? Ne yapıyor insanlar şimdi her bayramda? İnsan bu kez alıyor muhtemelen böyle. Yani kaza olabilir, ölüm olabilir, arabası yağmurlayabilir, parçalanabilir. Yolda izdiham muazzam. Yol alamaz böyle. Durdu yerde böyle. Artık adım adım gece her şeye kalktığı böylece 3-5 gün bir hafta otel bir kalmaz muhtemelen böyle böyle. Cennete ebedi yaşamak için neye katılmıyor zahmet muhtemelenler? Ya, neye namazı ihmal ediyor muhtemelen böyle? Neye namazı daha güzel kılmıyor muhtemelen? Neye camilere gitmiyor, camilere gitmiyor muhtemelen böyle? Ne Allah diye işimiz yanmıyor muhtemelen böyle. Ya, ne İslam için çalışmıyoruz muhtemelen böyle. Ya uçtu muhtemelen böyle. Ebedi bir cennet muhtemelen böyle. Ölüm yok cennet muhtemelen böyle. Ölüm yok böyle. Yine adım bir cennet iş attırma adımını ölüm yok muhtemelen böyle. Ölümsüz hayat böyle. Ölümsüz yaş yok ama yaşlanma yok böyle. Ya, ölüm olmayan yerde eğer yaşlanma olsun daha tehlikeli ölüm olması. Ya. İki büyüklüğün olduğunu, yatağa bağlandığın, gözün görmüyor, kulağın duymuyor, altına kaçırıyorsun, her taraf pis olmuş, bakan yok. Lan muhtemelen böyle. Yani yaşlanmak mı? 30 yaşında erkek kadın. Aynı boyda böyle. Aynı kiloda muhtemelen böyle. Gerçekim yok ben böyle. Gerçek yok böyle. Uçmak istiyorsan uç. Uçmasan böyle. Uç, uç böyle böyle. İstemem ben. Ağaca çık. Ağaç sana uzun daldı gelsin bu şekilde. Yeme geçme bol bol hep doğal böyle. Orada zaman mevsim yok muhtemelen böyle. Yani cennet artık gün, yarın, hafta yok. Geçti muhtemelen. Hep aynı hal böyle. Aynı mevsim, aynı ılıman ilkbahar mevsimi, aynı kuşu vakti hali muhtemelen böyle. Aynı hal böyle böyle. Güneş yok mu böyle muhtemelen böyle. Güneş ne yaptı cennette? Yedi kalpte büyük cennet. Yani güneş cennetin yanında küçük bir melek, levli bir kalır muhtemelen böyle. Cennetin yanında böyle. O kadar büyük cennet var böyle. Kendi nurundan, ısısı, enerjisi, kendi nurundan. İşin işte böyle cennet var elhamdülillah. Felehum, onlara vardı melambürü. Ecrün, ecirleri var böyle orada. Mükafatları var. Gayrı memnun. Hiç arkası kesintisiz san böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hema yüküzübüke ba'di biddin. Hema yüküzübüke. Buradaki zamir. Ben burada böyle. Bu iki ana öyle buna müfessirler. Biri ey insan. Ben biliyorum. Ma yüküzübü fiili tacip diyor buna. Ey insan. Ba'di biddin. Bu kadar delailden sonra şu alemi gördüğüm varlıklardan sonra insanlar herkese bakarsa baksın Allah'ın kudreti var muhtemelen böyle. Allah'ın mührü var her şeyden böyle. Oltarı yaratan, yeşerten böyle. O meyveler ağacın dalına takan Allah aşkına muhtemelen böyle. Kışın ağaç kuruyor. Yaprağını döküyor. Yani iskelet kalıyor. Kuru iskelet kalıyor böyle. Yok böyle şey. Bahar geliyor. Ağaç başlıyor. Yeşilmeye başlıyor. Çiçek açıyor. Meyve oluyor üzerine böyle. Şeftalisi, kirazı, elması, artık dutu, eriye. Aklına gelirse ortadan böyle. Nereden geliyor meyveler buna geliyor bu meyveler böylece? Yerden topraktan. Topak mı var? Çamur. Topak. Yarın toprağı, çamur Mevlam meyve dönüştürüyor. Bize işin muhtemelen böyle. Renkleri, kokuları, tatları farklı muhtemelen böyle. Farklı böyle. Şimdi hep aynı tek tür olsa böyle, olsa meyve olsa böyle, insan bir zamanda bu kadar icabında insan başka bir şey ister böyle. Onun için mevsime göre değişiyor bile muhtemelen böyle. Mevsime göre değişiyor böyle. Yani o mevsimde o lazım muhtemelen böyle. Onun için muhtemelen böyle. Yani meyve olsun, sebze olsun, ne olsa olsun böyle mevsimlik doğal gıdayı almak gerekiyor muhtemelen. O anda o lazım insanlara muhtemelen böyle. O gerekiyor bunlara böyle. Mesela yanında çocuğa ana sütü gerekiyor. Bak muhtemelen böyle. Onun rızkı o. Ana sütü muhtemelen böyle. Yani İnsan elbette baksa şöyle, muazzam bir denge düzen var. Çünkü ana karnındayken ne iyi bir şey var o canlı büyüyor orada. Büyümez gıda almasa, büyüme dönemi, hız dönemi başlıyor sonradan. Neyle? Annenin kanı yoktur. Annesinin kanı göbek organına bağlanıyor, biraz da bir eşe bağlanıyor böyle. Oradan bakacaklar. Annesi iyi bir şey sindiriyor, çünkü orada bir şey yemiyor. Süt dolu şeyler böyle. Ne gerek? Anne kanı böyle. Şöyle kordan da vallahi böyle kan damarına girip çocuğun böylece. Oksijen orada oluyor ben böyle. Dünyaya geldi çocuk. Şimdi insana bırakalım. Günümüzde hadi bir çaresi bulunuyor. İnsan süt alır, mama yapar, şunu yapar. Ama canlı hayvanlar da var. Muhtemelen böyle. Aslan, kaplan, kurt, ayı. Muhtemelen böyle. Kedi, köpek. Muhtemelen böyle. Sahipsiz insan hayvanlar bu şey yapıyor her şey. Vahşi bir hayvan. Ormanda gece yavrusunu doğurdu. Ne versin ona? Muhtemelen ya. Süt mü alacak parasını muhtemelen böyle. Mama mı alacak ona bu demeli? Ne yapayım böyle? Bak muhtemelen ya. Rabbim ne yapıyor? Doğduğu anda otomatikman çocuğa gerekli şekilde süt. Oğuz yöre buna. İlk sütü başka olmuyor böyle bu. Yani hastalığa koruyucu özelliği var o sütün.